Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 22 Mayıs Cuma. Yıl 2015, ay 5, gün 142, Hızır 17. 1436 Hicri Şaban 4, 1431 Rumi Mayıs 9. Bağları çapalama zamanı. Fırtına. Günün dizeleri. Olsa da ağabey hayat, içmem elinden nakesin, intiharı eylerim. Tercih namusumla ben. Şair Eşref. Günün tarihi. 103 yıl önce bugün 22 Mayıs 1912'de Şair Eşref vefat etti. 1902 yılında Gördes imamı iken, kaymakamı iken, hicivlerinden ötürü tutuklanarak İstanbul'a gönderilmişti. Bir yıl hapis yattıktan sonra Mısır'a kaçarak Abdülhamit yönetimine karşı özgürlük eylemlerine katıldı. Doğru sözde sert yazılarıyla hicivler yazdı. Meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döndü. Kırkağaç ilçesindeki evinde inzivaya çekildi. Edebiyatımızın en ünlü hiciv üstadlarından birisiydi. 55 yıl önce bugün 22 Mayıs 1960'ta ressam İbrahim Çallı İstanbul'da 78 yaşında vefat etti. Günün malumatı. İkizler Burcu'nda doğanlar. 21 Mayıs 21 Haziran. Çekici ve heyecan vericidirler. Zekaları karşısında insanların zekaları da olumlu yönde etkilenip harekete geçirir. Devamı pazartesi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Şadidi Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Girişte Katili Bingunci Kahli Morkos topluluğundan dinledik. Morkos topluluğu diye adlandırılan Arap Endülüs karışık müziğinin seçkin temsilcilerinden birisi bir grup. Muvahşah müziği yapıyorlardı. Yani klasik Arapçada böyle hem Arapça bir şiir formu hem de seküler bir müzik türüne verilen isim Muvahşah. Ve o şarkıda Endülüs'e bir övgü vardı. İspanya'da ve Arap kültürlerinin karışımı muazzam bir zenginlik yaratıyordu bir zamanlar. Ona bir atıftı. Şimdi bakalım Galeano'dan dinleyelim neden. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Reddedilen miras. Bir gece Madrid'de bindiğim taksinin şoförüne sordum. Kuzey Afrikalı Müslümanlar İspanya'ya ne getirdiler? Sorun diye yanıtladı bir an bile duraksamadan ve anlattı. Moros diye adlandırılan bu kişiler İslam inancını benimsemiş İspanyollardı. İspanya'da 8 asır 32 kuşak boyunca yaşadılar ve orada hiçbir yerde olmadığı kadar parlak bir uygarlık kurdular. Birçok İspanyol o zamanki uygarlık ışığının yaydığı parlaklığın hala devam ettiğini bilmez. Müslümanlık mirası diğer birçok şeyin yanı sıra şunları da kapsar. Katolik krallar yönetiminde ortadan kalkan dinsel hoşgörü. Yel değirmenleri, bahçeler ve bugün hala birçok şehrin su ihtiyacını karşılayıp tarlaların sulanmasında kullanılan arklar. Posta dağıtım hizmeti. Sirke, hardal, safran, tarçın, kimyon, şeker kamışı şekeri, hamur tatlısı, köfteler ve kurutulmuş meyveler. Satranç. Sıfır rakamı ve bugün kullandığımız rakamlar. Cebir ve trigonometri. Arapça tercümeleri sayesinde İspanya'ya ve Avrupa'ya açılan Anaxagoras, Batlamyus, Platon, Aristoteles, Euklides, Arkimedes, Hipokrates, Galen ve diğerlerinin klasik eserleri, İspanyolcaya yerleşmiş olan 4000 Arapça sözcük ve aşağıdaki anonim dörtlükteki gibi şarkılara konu olan Granada gibi, Granata gibi ya da olağanüstü güzellikte birçok şehir. İşte o dörtlük. Ona bir sadaka ver kadın, zira benzemez hiçbir şeye. Kör olup da Granada'yı görmemenin acısı. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, tarihte bugün kısaca Wright biraderler Amerika Birleşik Devletleri'nde patent numarası 821,393 olan uçan aracı, uçan hava aracına patent almışlar. 1906'da bugün. İnsansız değil ama. İnsanlı hava aracına. 1945'te bugün Ataş Operasyonu diye adlandırılan bir operasyonla Amerika Birleşik Devletleri ordusundan Albay Robert B. Staver bir öneride bulunmuş. Amerika Birleşik Devletleri Alman bilim insanlarını ve mühendislerini kaldırıp götürelim demiş Nazileri. Ve roket teknolojisini geliştirsinler bize demiş. Gerisi bugünün tarihi oluyor. Operation Paperclip diye geçiyor bu. Evet. Paperclip yani ataş. Ataş, evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzaya gönderdiği ilk araçlar, hatta Ay'a gönderilen ve orada ilk ayak basılan araçların başında koordinasyonda bulunan insanlar da bu operasyon sayesinde ülkeye gitmişlerdi. Werner von Braun başta olmak üzere. Ki Werner von Braun da bu savaş sırasında İngiltere'ye, Londra semalarına gönderdikleri füzelerle adını duyurmuştu. Oradaki sivillerin canını alan. Önce V1 ile idare ediyordu İngiliz pilotları. Ama V2 çıkınca o Londra'nın bombalanmasının önüne geçemedi. Evet. 1980'de bugün Namco şirketi çok önemli bir buluşu insanlık medeniyet tarihiyle armağan etmiş. Pac-Man. Evet. Sever misiniz? O oyunu en sevdiğim şeydir hala. Ben günde 3 saat Pac-Man oynamadan buraya gelemem. Ha, güzel. Ufak da bir düzeltme yapayım. Sabah sabah şair esnifi imam yapmışım. Hem kendisinden hem dinleyicilerimizden özür dilerim. Ama suç sadece bende değil. Dünyanın en layık adamlarından biri. Olabilir. Neden? İnsanlar değişebilir. Seküler. Ya benim aklım şeye kaydı. Bu 7 Haziran'da gerçekleştirecek genel seçim güvenliğiyle alakalı tartışma sürüyor ya. Oy verme işlemini başladığı Almanya'nın Frankfurt kentinde başkası yerine oy kullanırken yakalanan Diyanet imamı Hasan Tüfe'ye kaydı. Yayından önce onun hakkında konuşuyorduk. Onunla da alakalı bir haber var. Görevden alınmış. Öyle mi? Evet. Yani görevden, sadece görevden alınmakla mı yetinilmiş? Almanya'ya gönderilen seçim sandık başkanı olan bir adam. Seçim hilelerinin dik alası. Sandık kurulu başkanı Diyanet imamı Hasan Tüfek başkasının yerine oy kullanırken yakalandı diye haber vardı. Evet. Çok yaygın kullandığımız bir gazetede değildi. Sözcü gazetesinde, fakat şeyi çıktı. Sandık kurulu işlemlerine karşı şikayet dilekçesi örnekte. Bayağı belgesiyle imzalı, Cumhuriyet Halk Partisi Seçim Komisyonu üyesi Ali Ercan'ın da imzasıyla Elisabethenstrasse 6 numarada bilmem ne Almanya'da böyle İmam Hasan Tüfek düpedüz sandık hilesi yapmış. Hiç yakışıyor mu bu? İki imamına? Sandık hilesi yapmış. Bir hafta önce fotoğrafını çekmiş koymuş, ardından yine aynı şekilde yaparken HDP'li sandık görevlisinin uyarısı ve diğer partilerin müdahalesiyle oy atması engellenmiş imamın. Ne demiş o zaman? Karım sandık adına oy atıyorum kardeşim demiş. Onun TC kimliği sözleriyle kendisini savunmaya çalışmış. Ancak sandık görevlileri senin karın adı Doğan mı demiş. Ve bu hile girişimi de zapta geçmiş. İkinci hile girişimi olarak. Peki anlamadığım şey şu. Yani anlamadığım pek çok şeyden bir tanesini söylüyorum sadece. Herhangi bir şey anlamıyorum zaten şu sıralarda da. Bu adam niye imamlıktan alınmış görevden? Evet. Düsseldorf'tan bahsediyoruz. Sandığa gelen ve oy tecrübesi olmayan vatandaşları saptayan, işte buraya basacaksınız, mühür burada, aha deyip AKP'nin yerini gösterirken diğer partilerce tespit edilmiş. Tutanakta tutulmuş. Daha önce de benzer şeyler yaptığı açıklanmış. Peki niye tutuklanmıyor? Bunun ağır hapis cezası falan var. Yani soruşturma başlaması gerekmez mi? Sadece görevden alınmasıyla mı oluyor? Ha, bilmiyorum. Oralarda hayat sorsa Türkiye'ye gelebilir. Türkiye'de çünkü dinle siyaset her geçen gün daha fazla iç içe geçiyor. Düzce milletvekili adayları Faruk Özlü ile Ayşe Keşir akşam namazından sonra camilerde cemaate propaganda çalışmalarına başlamışlar. Camilerin içerisinde adaylar ve beraberindekilerin oturması için sandalye ve masa düzenekleri kurulmuş. Ondan sonra caminin içerisinde seçim vaatlerinden bahsetmeye başlamışlar. Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri de. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın muazzam bütçesiyle yani Eğitim Bakanlığı'nın paralel bütçesiyle yolladığı adamlar böyle çalışıyor. Bu arada da müjde var. Evet, evet. Çok heyecanlıyım. Adıyaman'da konuşmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yarın bugün Diyanet İşleri Başkanımızla alakalı bir müjde duyabilirsiniz demiş. Acaba ne olacak? Çok merak ediyorum. Sen çok geride kaldın. Açıkladı dün gece. Televizyon seyretmiyorsun. Geceleyin açıkladı mı? Mehmet Barlas'a mı açıkladı? Evet. Ya ben Mehmet Barlas'ı görür görmez kapattım. Cumhurbaşkanı görmedim orada, kusura bakmayın. Aynı zamanda Selahattin Demirtaş'ın konuşması vardı. Siz de onu kaçırdınız muhtemelen. İMC'de. Kemalettin duyuyorsun değil mi? Kaçırmış. Hayat TV demiş, pardon. Selahattin kaçırmamıştı. Evet. Düzeltti kaçırmamış ama şeyin canın durumu hiç iyi değil bu sıralarda. Yani ben koskoca açıklamayı, sürprizi kaçırayım. Sürpriz ne? Ne? Ev, araba. Tabii araba. Araba mı? Hadi araba. Ben de doğum gününü istiyorum. Acaba doğum günü mü? İşte bir jest. Yalnız pasta keserken dikkatli olun. Yanlış pastayı kestiğiniz zaman epey bir spekülasyon oluyor. Diğer işlere de buradan duyurmak gerekebilir böyle durumları. Hatırlatmak evet, gerekebilir. Kabe pastası filan. Yok Kabe değil. Normal kitap şeklinde Kur'an-ı Kerim kesildi. Kabe mi kesmişlerdi? Kabe de kesmiş olabilirler. Kur'an'da her şeyi yapıyorlar. Yani dikkatli olmak lazım. Pasta kesecekseniz normal muzlu alın bir pasta kesin. Evet. Muma gerek yok. Böylece ben karşı jestimi yaparım demiş ve alsın, helali hoş olsun, kullansın güle güle. İyi günlerde ne, kullansın. Kaç modelmiş? Mercedes tabii. Kaç model olabilir? Cumhurbaşkanlığı şeyinde. Dizel mi? En büyük özelliğini gene kaçırdın. Yani hiç bu canlı program yapmamak lazım artık. Takip edemiyor. Siyah. Zırhlı, zırhlı. Ha. Full otomatik. Otomatik vites değil mi? Ya dünyanın en iyi arabalarından birini ya. Cumhurbaşkanlığı kontenjanından alıp al sana veriyorum. Hocam sana bu yapılır mı demiş. Öbür imamı ne yaptılar onu bilmiyorum yalnız. Evet. Tüfek soyadlı imamı. Neyse bu arada da günün en önemli buradan uzaya çıkalım. Evet. Oh, en sevdiğim konu. Zaten bir camide iki uzay. Evet iki yani bir yerle gök arasında kaldık. Evet. Semada salınıyoruz. Evet, uzay çağı Türkiye'si açılmış. Olağanüstü fotoğraflar var. Özellikle bonnet takış tarzları ile alakalı epey bir spekülasyon var. Ben çok bakan ve protokoldeki diğer bürokratların herkes kendine göre takmış. Kendi usulünce. Hangi bu tarz sizin? Gazeteyi takip ediyoruz. Ben Cumhuriyet'in internet sitesinden okuyorum. Sultanlık derdim yok demiş Erdoğan. Ama şeye uzaya çıkış... Türkiye Gazetesi. Selahattin asansörle çıkıyor galiba uzaya. Uzay sistemleri entegrasyon ve test USET merkezi açılış töreninde görüyoruz. Beyaz, hepsi bıyıklı, hepsi beyaz üniformalı. Göğüslerinde kalplerin üzerindeki tarafta Türk bayrağı, onun karşı mukabil tarafında da TAY yazıyor. Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi açılmış. Uzaya ilk adım diye Türkiye Gazetesi manşetten vermiş. Türkiye'den dev bir hamle daha. Herkes bonelerini takmış, naylon bonelerini. Bazılarının saçları yalnız hafifçe dışarıda kaldığı görülüyor. Bu hoş değil. En azından bir kişinin saçının dışarıda kaldığını görüyoruz. Sağlık Bakanı çok yakışmış, bona yakışmış ona. O biliyor yani sağlıkçıların da ameliyata girmeden önce taktıklarından ötürü. Evet. O çok iyi olmuş. Evet, güzel olmuş. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet'in ardından üçüncü büyük köprü olan Nisibi açılırken doğuyla batı birbirine bağlanmış, uzaya da ilk adım atılmış. Ama bu köprüden değil tabii. Uzaya bu köprüyle gidilmez. Ama Uzay Çağı Türkiye'si diye diğer gazetelerde de var. Hangisinden takip edelim? Star'dan mı istersin? Anadolu'ya Boğaz Köprüsü'nün yanında Uzay Çağı Türkiye'si. Türkiye'nin ilk uydu merkezinin açılışı yapılmış. 12 yıldır pek çok alanda ilkleri hayata geçirdik. Bu tesisle uzaya ilk adımı atıyoruz demiş. Nasıl bir adım? Sağ ayakla tabii. Yani ne yapılacak burada? Uzay sistemleri entegrasyon ve test. Bir de biz illa merkezinde denerek tabii. Tamam. Uğurlu ayakla. Selahattin korkmaya başlıyorum ben gerçekten. Duyuyor musun sesleri? Zırhlı araçla gidilecekmiş Mercedes'le uzaya. Yani bilmiyorum, Tokat'tan gidilirse gayet rahat olabilir mesela. Zaten tatilmiş orada okullar. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün yaptığı Tokat mitingi nedeniyle okullar ve kamu kurumları tatil edilmiş. Keşke Tokat'ta buraya da gelse. Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin mali kongresindeki kavgada polisin yere yatırıp tekmelediği çiftçiyi mi söylüyorsun? Yok ya, ben şeyden bahsediyorum. Davutoğlu'nun Tokat mitingi sırasındaki tatilden bahsediyorum. Birçok öğrenci serbest kıyafetle mitinge de gitmiş. Öğrenciler, müdür yardımcıları, veliler, herkes oradaymış. Tokat Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise okulların tatil edilmesi gibi bir durum yok. Böyle bir talimatım yok demiş. Tokat Vali ve diğer kamu kurumlarında çalışanların sözlü olarak mitinge yönlendirildiği de ifade edilmiş. Ama yani Milli Eğitim Müdürü de yapmıyor. Okullar tatil ediliyor, demek ki hep beraber okula kırmışlar. Müdür muavini, müdürler, hocalar, öğrenciler. Yani imamlar böyle. Disiplini. İmamlar böyle yaparsa cemaat de böyle yapar tabii. Evet. Serbest okula gider, okuldan çıkıp mitinge giderler. Evet. Doğru olan... Gelen Duman konserine gidiyoruz diye zor şey kandırılarak götürülmemişler ama. Ona inanmıyorum. Yok mu? Öyle bir şey olamaz yani. Şimdi evet, birazcık ciddiyete davet edelim. Peki. Kendimizi ve seyircilerimizi. Yalnız bugün Vatan Gazetesi'nin de güzel bir çalışması var gerçekten. Çok sık rastladığımız bir şey değil ama çok önemli bir konuya manşet haber olarak fotoğrafla girmiş. Her gece böyle. İşte biraz aslında stadyumları hatırlatsa da her gece böyle. Burası Ege kıyıları diyor. Binlerce mülteci balık istifi şeklinde lastik botlara dolduruluyor. Şanslı olanlar Yunanistan'a ulaşıyor. Gerisi ya karanlık sularda boğuluyor. Evet. Ya da Türk sahil güvenliği kurtarıyor diye olağanüstü bir fotoğraf da var. Gerçekten bütün dramı, hatta trajediyi gösteren Evren Atalay'ın Anadolu Ajansı'ndan Evren Atalay'ın çektiği bir fotoğraf var. Çok ufak bir botta tıklım tıkıştıran insanların olduğu fotoğraf. Yani Vatan Gazetesi uzunca bir süreden beri uğraştığımız kadınlı erkekli medyada hiç olmazsa yerleşik medyanın bir kesiminde ilgi bulmasını arzu ettiğimiz bu muazzam trajediyi, dünyanın en önemli trajedilerinden birine Evren Atalay'ın fotoğraflarıyla girmiş. Kişi başına 2 ila 7 bin dolara, 3'er 4'er kişilik gruplar halinde gidiyorlarmış, parası olanlar sürat tekneleriyle, olmayanlarsa şişme lastik botlarla kişi başına 2-7 bin dolar ödeyerek Anadolu Ajansı'nda tanıklık ettiği söyleniyor. Radar ve gece görüşlü kameralarla lastik bot 40 mülteci bota bindirilmiş, tıka basa doldurulmuş. Suriyeli, Myanmarlı ya da Afganistanlı hepsi. Bölgede de savaş var. Üçünde de savaş var. Myanmar'da yok aslında. Burma'da işte Arakanlı Müslümanlara evet. Saldırdılar. Can yelekleri üzerlerinde, ellerinde ya da bellerinde de şambreller, lastik, şişirilmiş lastikler var ki denize düşerlerse boğulmasınlar diye. Gecenin sonunda hepsi gemiye alınıyor diyor. Bazıları kulaç atarak bottan uzaklaşmaya çalışıyor ve deniz dalgalı ya da rüzgarlı olsa hayatta kalma şansları sıfır diyor. Son 3,5 ayda insan tacirlerinin kendi kaderlerine terk ettiği 4000 mülteci böyle kurtarıldı diye içeriden de girilen müthiş bir haber var. Vatan Gazetesi'ni tebrik etmek evet. Gerekir ciddi olarak yani. Ve Anadolu Ajansı'ndan Evren Atalay. Evet, aynen öyle. Çok güzel bir, yani yürek paralayıcı, yürek kırıcı, kalp kırıcı ama habercilik açısından gayet yerinde ve önemli bence. Evet. Bu göçmen durumları devam ediyor. Hem Türkiye'den, hem Türkiye'nin etrafında, hem de Asya'da kriz devam ediyor. Arakanlı göçmenler de şimdilik kurtarılıyormuş. Bilgisi evet, Malezya ile Endonezya arasında, yani 3 ülke arasında bir şey yapıldı. Malezya Başbakanı Necip Tun Abdurrezzak konuşmuş. Andaman Denizi'nde Arakanlı, yani Roginyalı Müslüman göçmenleri taşıyan tekneleri bulmak için arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldığını söylemiş. Günlerdir insanlar gemilerin içerisinde aç ve susuz bir şekilde bekliyorlar. Nihayet ikna olmuşlar bu insanların yaşaması gerektiğine Malezya ve Endonezya hükümetleri. Ve arama kurtarma çalışmalarına başlayacaklarını açıklamış. Başlandığını açıklamış. Çünkü saatlerle yarışılıyor artık. Evet. İnsanların gözleri önünde gemilerde insanlar ölüyor. Ama kimse herhangi bir şekilde harekete geçmiyordu. Öyle Birleşmiş öyle. Milletler'in tahminine göre son 3 yılda Myanmar'dan 120 bin Arakanlı Müslüman göç etmiş. Kaçakçılar göçmenleri deniz yoluyla Tayland'a, oradan da karayoluyla Malezya'ya ulaştırıyormuş. Fakat Tayland'ın son yıllarda bu güzergahta güvenlik önlemlerini arttırması üzerine kaçakçılar sadece deniz yoluyla gitmeye başlamış. Evet, tıpkı İtalya'nın da yaptığı gibi işte. Evet. Akdeniz'deki. Bunu konuş bitiremeyiz ama yani hakikaten muazzam bir problem bu. Öte yandan da IŞİD ya da DAEŞ Palmira'yı da ele geçirmiş. Antik kenti ve şey, dünya mirası zaten UNESCO'nun, Birleşmiş Milletler'in aynı akıbete uğrayacağından da korkuluyor bu binlerce yıllık Tedmur gibi antik şehrin. Yok, Tedmur kentinin etrafındaydı, özür dilerim. Daha önce Irak'taki patlattığı ve yok ettiği yerler gibi. Ve şimdi şu anda haritalara da bakarsak IŞİD, yani dünyanın önde gelen militan aşırı dinci diyelim ya da aşırıyı kaldıralım, İslam terör şiddete de başvuran bir örgütün Suriye'nin yarısına hakim olduğu görülüyor. Bu Amerika'da da ciddi tartışma olmuş. Özellikle Ramadi'yi de ele geçirdikten sonra IŞİD, DAEŞ ya da bir Amerika'nın ne yaptığı belli değil, böyle gidilemez demiş. John McCain ağır şekilde eleştirmiş mesela Obama'yı. Savaş böyle mi yapılır diye. Yani o sırada da IŞİD'i oradan, DAEŞ'i Irak, Ramadi'den, Irak şehri Ramadi'den sökmek için bayağı silah göndermeye devam ediyor. Zaten bölgenin dünyadaki bütün ülkelerden gelen en son silahların yığına olduğu biliniyor. Birçoğu da IŞİD'in, DAEŞ'in filan eline geçiyor. Evet. Ya da IŞİD'den, DAEŞ'ten kopma başka grupların eline geçiyor. Yüzlerce kişi ölüyor her gün. Binlerce kişi kaçıyor her gün ve onlar da yüzlerle ve binlerle ölüyorlar. Böyle bir şey. Şiilerin de, İran destekli Şiilerin, milislerin de karşı taarruzu bekleniyor olması. Halkta arada ne olacağı bilinmiyor. Bu böyle. Türkiye'nin en önemli haberlerinden bir tanesi de grevlerin devam ettiği bir durum. Belki ilk yarım saatin sonunda mı yapalım aslında? Yani bir haftadır büyüyerek devam eden direniş var. Devletten müdahale gelmiş. İşçi temsilcilerine savcılık tebligatı gelmiş. Tamamen yasal olduğu, uluslararası sözleşmelerde de açıkça belirtildiği halde. Bursa savcılığı tarafından gönderildi galiba bu. Dün de konuşuyorduk. Ama direnişte büyüyormuş. Türk Traktör de iş bırakmış dün gelen haberlere göre. Ve başka Ankara'ya ve Sakarya'ya da sirayet ettiği, yayıldığı haberleri var. Öte yandan şey de var. Renault Avrasya Bölge Başkanı Kugler yatırımları çekmekle tehdit etmiş. Bunlara geçebiliriz. İşveren örgütleri de işçileri taleplerinden vazgeçip işbaşı yapmaya çağırıyor. Polis de fabrikalıyı boşaltın, savcılık ifadeye çağırıyor. Özel mülktesiniz diyor ki bu duyulmamış bir şey yani. İşçilerin çalıştıkları fabrikanın içinde bulunmasını özel mülkü boşaltın diye savcılık tarafından tahliye edilmesi de yani dünya tarihinde de ender görülen tuhaflıklardan biri olsa gerek. Savcılıktan gelen talimat, taraftarlardan işçilere destek geliyor. Texas, Bursa taraftarları, Texas burada Türk metal nerede demişler. Bir haftadan beri devam eden bir şey. Türk Traktör'ünde iş bıraktığını söyledik işte. Ankara'ya sıçradı Türk Traktör. Tofaş fabrikasında başlayan ve Renault, Ototrim, Mako ve Ford fabrikalarına da yayılmıştı. Ankara'ya da sıçradı. Bir de Türk Traktör Sakarya fabrikası da Ankara'daki fabrikanın iş bırakmasının ardından üretimi durdurmak zorunda kalmış. Geri dönüşler, dönüş haberleri de var. Onlara da kısaca değinelim. Otosan'da dün saat 16'da üretime yeniden başlanıyor denmişti. Anadolu Ajansı oldukça detaylı bir şekilde geçmiş bu üretime yeniden başlanma haberini. NTV, Yeni Şafak, Sabah gazeteleri de aynı şekilde olduğu gibi almış. Fakat özellikle kendi işletmeleri de bu fabrika gibi Koç grubuna bağlı Tofaş işçileri arasında büyük memnuniyet yarattı da diyor gece yarısına doğru gelen Türk Traktör'deki iş bırakma eyleminin Coşkun Öz'de geri dönüş olduğuna dair haberler var. Yani iş bırakma eylemi sona erdi deniyor. Fakat tam net olarak bilinmiyor. Coşkun Öz'ün ne yapacağı da bilinmiyor. Gece arası yani metal işçisine bir iyi bir kötü haber diye vermiş Radikal'in internet sitesinden okursak. Barış Avşar'ın haberi bu. Bursa ve Kocaeli'nden sonra Ankara'yı da sardığını ve hatta Sakarya'yı da duyurunca Türk Traktör Fabrikası'nda işçiler 23'ten itibaren üretimi durdurmuşlar. İşçilerin de tepkilerinin nasıl olduğunu anlatıyor. Evrensel Gazetesi'nde direnişi kırılan Coşkun Öz işçileri uyardı diye bir manşet atılmış. Daha doğrusu internet sitesinde bir başlık atılmış. Birliği bozmayın, inisiyatifi bırakmayın demişler. Bu direnişleri kırılan işçiler ağlayarak fabrikaya girmişler. Sonu iyi bitmese de bu 6 günde çok şey öğrendiklerini söylemiş Coşkun Öz işçileri. Direnişin kırılmasına neden olan hataları da diğer fabrikalara ders olsun diyerek anlatmışlar. Yalan haber bombardımanından bahsediliyor. Evet, Tofaş işçisine şeylerden bahsediliyor. Evet, Tofaş işçisine namus sözü verilmiş ama ve süre verilmiş ama buna rağmen direnişe devam kararı çıktı diye de bir haber var. T24'ten okuyabiliriz. Yani hemen yarın işe başlayın talebine işçiler ölmek var dönmek yok sloganıyla hoş da bir şey asmışlar. Bu sefer başaracağız diyorlar. Kocaman bir pankartla Otosan'da Kocaeli'ndeki üretime yeniden başlandı haberi var. İz Enerji bir de İzmir Büyükşehir Belediyesi önüne yürüyerek İz Enerji işçileri de toplu sözleşmeleri arabulucuya giden bir grev taleplerinin karşılanmaması durumunda fiili greve çıkacaklarını da söylemişler. Bu da Evrensel'den aldığımız bir haber. Bu haberlerin bir kısmını daha devam etmeye söylemeye devam edeceğiz. Renault'dan yapılan grev açıklamasını çok ilginç buldum ben. Türkiye için bir tehdit, yatırımlarımızı gözden geçirebiliriz diyor. Fransa'dan gelip bir de Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak'la ilgili çok ağır iddialar var. Millet Gazetesi'nde çıkmış. Muazzam yolsuzluk vesaire iddiaları belki biraz da onlara bakabiliriz. Açık Gazete. Come by here baby, come by here. Come by here baby, come by here. Come by here, baby, come by here. Oh, baby, won't you come by here? I love you, come by here. I love you, come by here. I love you, come by here. Oh, baby, won't you come by here? Come by here. you come by here. Come by here, good looking, come by here. I need you, come by here. Come by here, good looking, come by here. Oh, baby, won't you come by here? Evet, B.B. King'den bu sefer de blues dışı son derece iyi bence icra edilmiş olan bir Karayipler havalı bir şarkı, Come By Here, gel yanıma bebek evleniriz de diyor bir güzel, yanı başıma gelirsen. Evet, bu hafta bütün parçaları neredeyse çalmaya çalıştık B.B. King'in. Evet, B.B. King'in muazzam radyolarında çok çeşitli programlarında çalındığını, evet, biliyoruz. Fakat o kadar çok sayıda günümüz müzisyenini etkilemiş durumda ki ve dinleyicisini, abartmak bile imkansız etkisini, evet, B.B. King'in. Ama gerçekten önümüzdeki hafta normal akışımıza da devam edeceğiz. Edeceğiz. Evet. Lucille çalarak bitiririz belki, gitarına verdiği ad büyük bir şeyle. Çok hoş bir şey yazmış birisi. Bu haberlerin altına okur mektupları var ya. Hı hı. Kimse senin kadar yattığı yeri hak etmedi. Huzur içinde yat, çok iyi yaptın işini diye yazmış birisi. Hı. Hakikaten bütün ömür boyu bir emekçi olarak çalışmıştı. Evet, bir son dakika haberi var, onu verelim. Konya merkezli paralel yapı operasyonunda 80 iş adamı hakkında gözaltı kararı alınmış. İş adamları da artık paralel yapı kapsamına giriyor. Konya merkezi birçok ilde operasyon başlatılmış. 80'e yakın iş adamı hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenilmiş. Ayrıntılar geliyormuş T24'ün haberine göre. Evet, bu da önemli bir haber. Ben hemen bu şeyi, iş meselesini bitirip diğer haberlere de kısaca geçmemizde fayda var. İşçi meselesi çok önemli ama Renault'un Avrasya Bölge Başkanı Jean-Christophe Kugler, Kugler ya da nasıl okunuyor tam bilemedim, Oyak Renault'un Bursa fabrikasındaki işçilerinin grevinin Türkiye açısından bir tehdit olduğunu belirtmiş. Yani adam Türkiye'nin yönetimi hakkında da görüş beyan etmiş anlaşılan. Tedarikçi tabanımıza güvenerek ilerleyebilmemiz açısından bir problem teşkil ediyor. Böyle bir durum devam ederse uzun vadeli yatırım planlarımızı gözden geçirebiliriz diye büyük bir gözdağı vermiş. Sadece Renault'un meselesi değil, Türkiye niye bir tehdit diyor. İstikrar, sosyal barış ve yüksek potansiyel. Bir ülkeye yatırım için bunlar şart demiş. Yani bayağı şey gibi konuşmuş işte. Türkiye'nin önde gelen siyasetçileri gibi konuşmuş. İstikrar istiyoruz, sosyal barış istiyoruz, tehdit var demiş. Renault'da grevde devam ediyor. Oyak Renault fabrikası yetkilileriyle işçilerin seçtiği sözcüler ve her iki tarafın da avukatları arasında yapılan toplantıdan sonuç çıkmamış. İşçiler sorun çözülene kadar eyleme devam kararı almışlar. Peki Sananen'in Fransızcasını biliyor musun sen? Sananen'in mi? Hmm. Nedir? Bilmiyorum. Ama aklıma geldi nedense. Hı. Yani Renault'ya ne ya? Türkiye olur mu canım? Para oraya gitmiyor mu? İstikrarı, sosyal barışı. Sosyal barıştan bahsetmiş bir de. Evet. Hı. İstikrar ve sosyal barış olmazsa biz gidiyoruz. Alır paramızı. Şey, işçi, yani sermayemizi gideriz demiş. Fransa'da grev olmuyor muymuş? Olmuyormuş. Sosyal barış, istikrar o kadar yüksek düzeydeymiş. Daha geçen gün havayolu kontrolleri, geçenlerde havayolu kontrolleri greve gitmişti Fransa'da. Yanlış mı? Orası Fransa. Ha, tamam oldu o zaman. Almanya'da da demiryolu işçilerinin grevi vardı. Onlar sona erdirmişler ama sosyal istikrar bozulmamış. Hatta geçenlerde dediğimde Nisan ayının başında. Evet. Fransa seferlerin %40'ı iptal edilmişti. Grev, biz isyan ettik mi Fransa'ya gidemiyoruz diye. Grev. Sosyal barış yok Fransa'da diye. Sana neyi bilmiyorum ama grev kelimesinin Fransızcadan alınmış olduğunu söyleyebilirim. Grev. Yani. Ama duymamış galiba Renault. Avrasya Bölge Başkanı şu an Christophe Kugler. Kalides belki. Grev, c'est qui, c'est quoi ça? Oui. Diye Sormuştur belki. 2000 uçuş iptal olmuş, biz sesimizi çıkarmadık. Neyse. Türk Metal Sendikası Başkanı Pevru Kavrak hakkında da iş hukuku uzmanı Ali Tezel'in bir metal işçilerin akıllarındaki soruları sordu diye bir yazı çıkmıştı Millet Gazetesi'nde. Çok ilginç aslında. Yani yönetim kaynaklı sıkıntılar ve usulsüzlükler deyip 20 soru sormuş. Metal işçilerinin zihnindeki sorular. Mesela MES yani maden metal işverenlerin sendikası bu. Onunla beraber onun eski genel sekreteriyle metal sendika başkanı MYK adıyla iki şirket kurdular. 2 milyon liralık finansman sağladılar. Her iki şirkette de yönetim kurulu üyesiymiş Pevrum Kavrak. Hmm. Hem işverenlerin hem de şeyin kızı da şirketlerden birinden maaş almış mıdır diye soruluyor. Sonra bol bol Ankara'da otel. Aylık 10 bin liraya, 12 bin liraya kiraya verilmiş ama eğitim adı altında TMS'ye yani Türk Metal Sendikası'na 300 bin lira aylık fatura kesilmiş midir diye soruyorlar. Didim'de otel. İsmet Sipahi de MES'ten ayrıldıktan sonra Avrasya Metal İşçileri Federasyonu'na maaş bağlanmış, oteller, hastaneler, hastane ruhsatı otel ruhsatına dönüştürülmüş. İngilizce bir sözcük vardır, bilir misiniz? What a mess diye. Sözcük değil de. Evet. Yani bu da belki buraya uygun olabilir. Fransızcadan İngilizceye geçersek. Geçersek. Sen MES'in eskiden şeyin eski başbakan ve cumhurbaşkanı Özal'ın MES'in temsilcisi olduğunu biliyor muydun? Hmm. Kuvvetli bir sendikadır yani. Cumhurbaşkanları da armağan etmiştir ülkeye. Ne güzel. Böyle oteller, moteller yapıyoruz. TMS Genel Merkezi'nin en üst katındaki saunayı biliyor musun sen? Onu da mı MES şey yapmış? Dinlenme odası, özel oda. Kozmik Oda gibi. Biga Şube Başkanı Bilal Uca'nın kardeşine 2,5 milyon liraya yaptırılmış mıdır diye ilginç bir soru var. TMS Türk Metal Sendikası Genel Merkez Yöneticisi Balkan ülkeleri tatiline hangi hakim ve ailesiyle birlikte gitmiştir diye bir aile ziyareti hakim mi? Oteller, yapı denetim firmalarıyla ilişkisi ne boyutta? Pevrül Kavlağ'ın o kızından bahsetmişti. Şimdi oğlundan, Metvak İşçi Vakfı'ndan maaş almış mıdır? Didim'de otel, klima yazmasına rağmen klimalar 6 bin liralık değil, Çin malı 2 bin liralık klimalar takılmış mıdır sorusu var. 6 restoran Man AŞ'nin servis işleri peşkeş çekilmiş midir? Ankara'da şube binası. Eski personel savcı gönderilip ifadelerini değiştirilmeye zorlanmışlar mıdır? Pevrul Kavlak'ın arkadaşı olduğu için Biga Şube Başkanlığı'na getirilen Bilal Uca'ya, bu Biga Şubesi'nden tepki gösteren işçiler işten attırılmış mıdır? Ve 20, bu en güzellerinden biri. MES'in eski genel sekreteri işverenlerin yani İsmet Sipahi'ye sendikanın parasıyla Kıbrıs'ta villa alınmış mıdır? Villa. Evet. Kavlağın kızına Kıbrıs'ta Bella Pais'te malikane alınmış mıdır? Diye 20 soru var. Bunları cevaplayacaktır herhalde işçileri. Bu arada da Türkiye'de gelir eşitsizliği konusunda geçen birkaç hafta önce etraflıca bir konuşma yapmıştık. Yeniden gelmiş OECD'den, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nden. Son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkmış. Tavan yapmış gelir dağılımı adaletsizliği. Türkiye'de bak ikinci değil, üçüncüymüş. Meksika'nın ardından ikinci sırada diye bir haber gelmişti. Öyle yazmıştık, konuşmuştuk. Şimdi Şili'de girmiş araya. Korkunç bir uçurum. Öyle demeyin ama Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmişiz. Evet. Evet. Onu belirtmiştik. Gelir eşitsizliğinde dünya üçüncüsü olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve sürekli genişliyormuş bu uçurumda. Daha doğrusu bu aralıkta. Evet, hatta şu var. Yani 2013'te zaten 85 kişi, geri kalan dünyanın diğer insanların tümünün varlığına eşit servete vardı. Ortalama olarak üye ülkelerde nüfusun en zengin %10'u, nüfusun en fakir %10'undan 9.6 kat daha fazla kazanıyormuş. Ama bu artacak inşallah. Uzaya, uzaya gidiyoruz. Mesela zaten 80'lerde 7.1'miş bu 9.6 katlık servet fazlalığı. 90'larda 8.1, 2000'lerde ise 9.1'miş. Şimdi 9.6. Bir onu görünce kutlama yapalım. 2016'yı bekle. Gezegen üstündeki insanların %1'i dünya servetinin yarısından fazlasını kontrol edecek. Dahası öteki %99'un tüm varlığından daha fazlasına sahip olacak. Onun için sana da bir Mercedes kutlayalım mı? Aldıralım. Kutlayalım. Kimin parasıyla alınıyor bu Mercedesler? O Mercedesler kimler yapıyor onu sormak lazım. Şu anda kredideki işçiler olabilir mi acaba? Öyle veriyorsunuz etrafa sarılıyoruz, şey yapıyorsunuz, al sana hediye, al sana şu diye ama yapana da bir sorun bakalım. Evet. Bu arada çok uluslu şirketlere de büyük bir hediye geldi Senato'dan. Bu fast track dedikleri şey geçiverdi Senato'dan. Obama'yı da seviyorlar demek ki. Fakat muazzam bir direniş de vardı. Çünkü büyük dünya şirketlerini tamamen abad edecek, cennete gönderecek kadar özel şeyler var. Bütün hem dünyanın bütün ekolojik dengesini de her türlü adaletini de yerle bir edecek bir antlaşmanın peşinde. Amerika ile Avrupa birlikte yapıyor. Bir sürü de başka ülkeyi içeri alacak şekilde şirketleri. O şimdilik geçiyor gibi ama belli olmaz ne olacağı. Bu arada Kaliforniya'da müthiş bir deniz kirlenmesi var. Petrol akması var. Olağanüstü hal ilan edilmiş. Santa Barbara. O güzel kıyılar var ya. Evet. Amerika'nın sahilleri, Kaliforniya sahilleri. Tamamen kabus senaryosu diyorlar. 100 binden fazla galondan evet. Evet, 100 bin galondan fazla işlenmiş, petrol sızmış. Hükümet harekete geçmiş ama korkacak bir şey yok. Evet. Olağanüstü halde ilan etmişler. The Plains All American diye bir şirketten geliyor. Petrol boru hattı patlamış. Mesela onun CEO'su da Darren Palmer da pipeline'ı yani boru hattına operasyonunu yapan. Mesele yok. Teknik bazı sorunlar vardı demiş ama ne olduğunu söylememiş. Yani ama şöyle de bir durum var. Yine şirketin yöneticilerinden Rick McMichael boruların yer altına döşendiği için tam olarak ne kadar petrolün sızdığı bilgisini ancak birkaç gün sonra ulaşabiliriz demiş. Tabii belki tahmin edildiğinden daha fazla petrol sızmış olabilir. Benim hiç şüphem yok. Peki sen bu şirketin Plains All American şirketinin geçmişini biliyor musun? 2006'dan beri yani son 10 sene içinde hatta 9 sene içinde kaç kaza böyle petrol dökülmesi kazası yapmış bu şirket sadece. Ne kadar? 175. 11'i Kaliforniya'da. Sigorta şirketine çalışıyorlar yani. Evet. Sonuncusu da 2014'te geçen sene 10 bin galon Atwater Village'de Los Angeles'ta dökülmüş. Kanada'da da Alberta'da bir sürü gene. Neyse geçiyorum. Asıl BP'ye geçelim oradan. Yeniden izin verildi biliyorsun Körfez'de. Bütün 3 yıl sonra kazadan sonra Meksika Körfezi'nde şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı araştırma yayınlanmış ve görülmemiş bir yunus ölümlerine sebep oluyormuş. Ve sebebi buymuş. Körfez'e dökülen petroller ve onları batırmak için kullanılan kimyasallar. Nereden anlamışlar biliyor musun? Çünkü akciğerleri, yunusların akciğerleri ve adrenalin sistemleri, hormon sistemleri tahrip oluyormuş. Bir kere adrenalin şey olunca, yaralanınca petrol ürünlerinin ne maruz kalmaktan dolayı hareket edemez hale geliyorlarmış hayvanlar. Ve ondan sonra da akciğerden gidiyorlarmış. Bir de transfer haberi vardı BP ile alakalı. İngiliz Petrol ve British Petrol'ün yönetim kurulu üyeliğine İngiliz Gizli Haber Alma Teşkilatı'nın eski başkanı MI6'in eski başkanı John Sowers gelmiş. 2009'dan 2014'e kadar haber alma teşkilatının başında bulunuyormuş bu kişi. Birleşmiş Milletler'de İngiltere Büyükelçiliği ve Irak'ta İngiltere Özel Güvenlik Temsilciliği, Özel Temsilciliği görevlerinde bulunmuş. Artık BP ile alakalı, BP'de çalışacakmış. Yani böyle bir transfer varmış. Bir köprü kuruluyor yani, istihbaratla petrol arası. Devlet, istihbarat, köprü, üçlü bir köprü, üçgen köprü. Evet, İçişleri Bakanlığı da önce Ahmet Davutoğlu, sonra da İçişleri Bakanlığı da açıklama yapmışlar. HDP'ye bombalı saldırının faili belli oldu demişler. Kimmiş? Adını açıklamıyorlar. Yasa dışı sol bir örgüt demişler önce. Şahsın açık kimliği güvenlik birimlerince tespit edilmiştir. Şahıs 2007'de de örgüt faaliyetlerine katılmış, yasa dışı sol. Ama kamu malına zarar vermek gibi suçtan sonra tutuklanıp bırakılmış. Sonra aynı yıl İstanbul ilinde yasa dışı sol bir örgütle, faaliyetle irtibatlı olmaktan gözaltına alınmış, gene bırakılmış. Şimdi şahsın yakalanmasına yönelik gereken tüm çalışmalar özenle yürütülmektedir demiş. İçişleri Bakanlığı Adana ve Mersin'deki HDP binalarına patlayan bombalardan olaydan bir gün önce bırakıldığını belirtmişti sizin de dediğiniz gibi. Bakanlığın açıklamasında isim açıklanmayan saldırganın Savaş Yılmaz olduğu yazıyor Ankara Milliyet'in haberinde. İnternet sitesinden aktarıyorum ben de. Kamera görüntülerinden ve telefon irtibatından tespit edilen kişi oymuş. 2007'de basın açıklamasıyla katıldığı gerekçesi DHKPC örgütünün propagandasını yapmak suçundan tutuklandı. Bir yıl sonra tahliye edildi. Ardından İstanbul'da bir dönem yaşadığı ve Suriye'ye gittiği iddiaları varmış. Suriye'ye gidip IŞİD'in hakim olduğu bölgelerde yaşamış. Hem DHKPC hem IŞİD. Yani çeşitli iddialar var ortada. Davutoğlu da zaten Sinop'ta yanılmıyorsam yaptığı konuşmada, seçim propaganda konuşmasında söylemiş onu. Yani yolunu bulamayan Kılıçdaroğlu iki saatte suçluyu buldu demiş AK Parti dedi. Dün tespit edildi. Bugün açıklaması yapıldı. DHKPC'den tutuklanan bir terörist çıktı. Savcımızı şehit ettiklerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni çağırmışlardı. Oyunu görüyor musunuz demiş. Buradan mı yaklaşıyor hala? Evet. Akademisyen de bu kimlik geliyor sürekli benim aklıma. Bir zamanlar akademide ünlü bir isim oldu. O zaman çalışmaları ona da değinmiş zaten. Halk Partisi'nin açıkladığı, Anadolu'nun ortasında kurmayı planladığı dünyanın dördüncü büyük lojistik merkezini, 100 yılın projesi Merkez Türkiye başlığıyla açıklamış. 2,2 milyon kişiye iş imkanı, 20 yılda 200 milyar dolar yatırımla, böyle bir video, 6 dakikalık bir Sinovizyon gösterisiyle kamuoyuna duyurunca Karadeniz ve Akdeniz'deki tüm limanları dünyaya bağlayan bir mega kent, otoyol ve demir yollarının tam ortasında yer alacak diye acayipti. Yani ben bunun tartışmasına hiç girmeyeceğim ama Davutoğlu'nun buna cevabı ilginç olmuş. Ne demiş? Benim kitabından çaldılar bunu demiş. Resmen intihal yaptı demiş. Arka sayfası okuması yazması yok demiş Kılıçdaroğlu'nun. Baksaydı bunu aslında biz düşünmüştük diyor. Ben yazdım yıllar önce. Onlar Türkiye'yi merkez ülke yapamaz zaten. Ben yaparım, biz yaparız demiş. Maliye Bakanı Şimşek de Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti engel olmasaydı biz 2007'de çoktan yapmıştık demiş. Evet. Retorikteki değişmeyle alakalı olarak neler olup bittiğini pratik bir örnek üzerinden görmek istiyorsanız Davutoğlu'nun son 6 aydaki konuşmalarını yakından takip edebilirsiniz. Ayrıca böyle bir tez bile çıkabilir belki de. Kendisi tez hocası olamaz bu saatten sonra ama bu konularla alakalı ben çalışmak isteyen için ilginç şeyler çıkabilir. Öğretirdim bunları ama vaktim yok, öğrencimi gönderirim istiyorsa demiş. Üslup bu. Üslup bu. Tamamen. Evet, durum bu merkezde. Daha fazla ya bu arada şeyden de bahsedecektim ama 58 ülkeyi birbirine bağlayan bir projeden bahsediyor. Tabi bu ayrıca tartışılması gereken bir şey. Bir de gençler hadi gene sen uçak Fransa filan diyordun demin Davutoğlu'ndan Tokat mitinginde bir jest, 12-25 yaş arasındaki gençlerin dünyanın her yerine %30 indirimle Türk Hava Yolları ile uçurması müjdesini vermiş. Ben kaçırıyorum da Kemalettin yararlanıyor ondan. Daha. İyi bari neyse. Yani size de sevinecek bir şey var işte. Yani Türkiye'yi böyle merkez ülke yapacaklar. Büyük bir rant kapısı açılacak. İnşaatlar yükselecek de kendi ülkenizde şu anda yapmakta olduğunuz inşaatta neler olup bittiğinden haberleri var mı bu insanların? O da ayrı bir hikaye. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından dün temeli atılan Mecidiyeköy-Beşiktaş-Kabataş metro hattının Mecidiyeköy istasyon çalışmaları sırasında bir işçi hayatını kaybetti. İş makinesinin yan kısmına oturan 32 yaşındaki Adil Kolu Kısaoğlu dengesini kaybedip düşmüş ve ardından ölmüş. İş güvenliği ile alakalı olarak birçok sorun var zaten Türkiye'de devam eden. Hava yollarında olan şeyi okuduk mu? Biz yokken, 19 Mayıs resmi tatilindeyken galiba şey oldu. Flap var ya kapak, kanattaki uçakların. Hı hı. Oranın bakımının temizliğini yaparken bir işçi flapın kapanması sonucunda öldü. Evet, evet. Oradaki bir teknisyen. Evet, öyle bir haber vardı. Tuna Beken, Türk Hava Yolları'nda çalışan Tuna Beken adlı teknisyen hayatını kaybetmişti. Bir yani, uçağı temizlerken. Korkunç bir şey. Kaza. Yani böyle şeyler de oluyor. Oluyor. Daha da fazla olacak manasına geliyor. Bu haberler bir yandan da. Bu vaatler. Evet. Uzaya çıkıp ama Mercedesler ve uzaya atılan köprüler. Bir de Davutoğlu'nun çok önemli bir şeyi var. %100 Türk savaş uçağı, ölüm silahını 2023'te elinizde bilin demiş. Türk savaş uçağının. Minyatür mü olacak, model mi? 1.16 mı? Kaç? Hayır, tamamen bizim yaptığımız, bugüne kadar Türkiye'nin yapmayı başaramadığı savaş uçağını, silahını şimdi tamamen yerli yapım olarak yapacağız. Size hediye ediyorum. İndirimli diyeceğim. Binmesin de bu sefer gençler. Ona değil mi? Hı hı. Evet. Medyanın durumuna da sonra gelir. Celal Başlangıç'ın son derece öğretici bir yazısı vardı T24'te. AKP de kazansa, kaybetse de kaybeden gazeteciler olacak diyordu. Çok ilginç bir analiz, dağıtım vesaire ama şimdi vaktimiz yok. Ona da belki pazartesi fırsat bulursak, unutmazsak da yapalım diyoruz. Ve biz şimdi uzaya doğru çıkıyoruz artık. Kemalettin de alıp yanımıza gidiyoruz. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Günaydın Sezin Hanım. Hanım olduk yine. Bir hafta böyle, bir hafta öyle. Peki. Paranoid şizofreni böyle bir şey işte. Tedaviye çalış. Kimin tarafından ya benim? Tedavi çalışmaları devam ediyor. Ama ben Ankaralıyım. Benim bahanem var. Tamam o zaman. O yüzden. Burada böyle artık Ankara kriterlerine göre böyle. Evet, o ya. Biraz Ankara kriterleri konuşalım diyorsunuz zaten. Sizin sultanınız değil miyim yoksa? Yani gönüllerimizin sultanı. Vallahi yani bu sultan meselelerimiz bir süre devam edecek gibi duruyor. Kolay çıkışları yok Türkiye'nin. Ya, tam anlamıyla bir paranoya var zaten aslında. Yani hakikaten ne diyeceğini insan bilemiyor. Yani bir avukat da çıkıp Sadat Ergin'in de tutuklanması gerekir filan diye de bir şey söylüyor Hürriyet kanalından. Evet. Yani çok tehlikeli haller yani. O zaten çok tehlikeli. Yani böyle her şeyden önce işte kraldan fazla kral taraftarı veya ortamın böyle olduğunu görüp öyle olduğunu düşünüp kendisi de bir katkıda bulunmaya çalışan vatandaşlarımız var ki bu işte çok hakikaten ürkütücü olan. Yani bu inşallah kendiliğindendir. Ona bile razıyım. Yani orada işte tabii ki yani birebir bir bilmenin şu an için imkanı yok ama daha önceki işte faaliyetlerine falan da baktığımızda bu avukatın Sedat Ergin'le ilgili suç duyurusunda bulunan avukatın birazcık öyle bir yan var gibi gözüküyor. Yani direkt talimatla bir şey yapmaktansa işte durumdan vazife çıkaran ki bence öyle olmuyor. Ben durumdan vazife çıkarmadığını ümit ederim. İnşallah bu böyle hakikaten şeydir, saraydan gelen talimatlarla diyelim veyahut da işte düğmeye basılmasıyla yapılmış bir iştir. Ona bile razıyım diyorsun. Hayır, şeyden, çünkü o zaman hiç olmazsa o ilişki ağı çok net ortada. Yani işte emir komuta zinciri. Bir dağılma sırrının mesela çok daha kolay olabilir. Yani işte o emir gelmediği zaman o emre uymayan uyulmaması da söz konusu olabilir. Ama ya toplumda böyle bir eğilim olması bence çok daha ürkütücü. İnsanların kendilerinin bir takım şeyleri, bu işte geçer akçe, işte bunu yaparsak işte şey oluruz, ilgi görürüz, işte şey yaparız, işte ben de liderim için bunu yaparım. Liderim madem işte böyle bir şeyi işte tehlikeyle karşı karşıya, ben de o zaman işte böyle yaparım falan filan gibi tavırlar söz konusu. Evet, Yiğit Bulut'un çifte tabancayla, altı patlarla, yüzlerce mermisiyle, bakın çok açık konuşuyorum deyip onu seyrettim. Çok ender rastladığım ve izleme fırsatı bulduğum televizyon şeylerinden birisiydi. Yüzlerce mermisiyle Cumhurbaşkanı'nın koruması, özel koruması olduğunu da açıkladı yani. Herhalde siz izlediğiniz için böyle bir şey ihtiyacı duydu. Ömer Bey'i nasıl etkileyebilirim, ne yapabilirim acaba diye. Çok etkilendi. Ya, seçim bildirgesinde yer verdikleri iklim değişikliği vurgusuyla beraber ayrı bir etkilediler zaten Ömer Madra'yı ve Açık Radyo ekibini. Daha neler yapabilir diye konuşuyorduk işte. Ondan sonra bu geldi. Oradan sonra Yiğit Bulut da bütün maharetlerini sergilemeye karar verdi. Siz televizyonu seyretmeyin Ömer Bey. Bakalım. Bir seyrettiğinizde böyle oluyorsa, böyle bir alışkanlık falan haline gelirse, Türkiye herhalde şey, vahşi batı şeklinde. Alamıyoruz ekranın önünden. Hayır, değil ben, mi? Benim kovboy filmlerine olan merakımı da biliyorlar herhalde. Ondan. Evet, evet, bu durumda. Hayır, bir şey değil, ben Ankara'da olduğum için ben ateş altında kalacağım yani şimdi. Bir de öyle bir durum var. Siz Ali Ankara'da Bey orada yardımlaşırsınız. İstanbul'da izlersiniz de biz ikimiz bakalım bir gerilla savaşı harekat şeklinde bakalım direniş, neyse. Evet, şimdi Ankara'dan demişken o zaman şu genelkurmay meselelerini yakından Ali Bey'le de konuşamadım. Evet. Evet, o çok önemli bir mesele. Normal muhabirlerimizden Ali Bilge ile de bu hafta konuşamadık. Evet. Bu genelkurmay meselesi nedir? Ya şimdi bu genelkurmay meselesinde zaten aslında bir emir komuta zinciri, işte bu değişiklikler çerçevesinde yazın zaten bir şeyler olacaktı. Fakat bunun seçimlerden sonra işte olması bekleniyordu. Necdet Özel'in zaten görevini bırakması söz konusuydu, genelkurmay başkanımızın. Fakat bir acele durumla işte onun ameliyatı ve ondan sonra bir süre rapor alması gerektiği söylendi. Ve ondan sonra yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Hulusi Akar geçti. Hulusi Akar, evet. Normalde şimdi Hulusi Akar'ın ismini bilmemiz gerekiyor mu? Hayır. Ama tekrar eski günlere dönüş yaptık. Bir zamanlar işte bu genelkurmayda tayinler nasıl olacak, kimin yerine geçti, bir sürü isim sayılırdı hatırlarsanız. Evet. Daha sonra emniyet müdürleriyle ilgili böyle bir dönem yaşadık. Hala yaşıyoruz onu. Bir de şey var, valilerle de ilgili. Aslında bu devletin işte bu makamlara verdiği önem, işte devlette oynadıkları rolün tabii çok büyük önemi var. O önem değiştikçe, kaydıkça vesaire falan filan da böyle birden böyle yeni yeni şeylerden, makamlardan konuşuyor oluyoruz. Hulusi Akar'ın önemli bir tarafı tabii aslında NATO'ya yakın, işte NATO'cu daha olarak tabir edilen komutanlar oluyor olması. Daha batıcı komutanlardan ordudaki. Ve onun şimdi işte birdenbire genelkurmayın fiilen başına geçiyor olması farklı şekillerde okunabilir. Gerçi ben, bana kalsa ben bunu hiçbir şekilde okumak istemiyorum. Çünkü asker-sivil ilişkilerinde artık kimin o göreve geldiğinin çok ilgilenenler dışında ülkenin meselesi olması veya ülke politikasını ilgilendirmesi, bu kabul edilemeyen bir şey olması lazım. Ama işte bu noktadayız hala. İşte bu Necdet Özel'in yerine gelecek komutan nasıl biri olabilir? İşte bu mesela işte Necdet Özel'in rapor alması, işte görevi erken işte devretmesi bir anlamda bir şey mi gösteriyor? Yani Hulusi Akar normalde o göreve gelemeyecek biri miydi? Genelkurmay başkanlığına da fiilen işte bu görev kendisine verilerek adeta bir katakulli vaziyetinde bir şey yapılmaya çalışılıyor. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz evet, ama bunları bazen bilmek iyi olabiliyor. Çünkü daha önce bilmediğimiz, hiç esamesi bile okunmayan emekliye ayrılması an meselesi olan, %100 görünen bir askerin sonra Türkiye'de Kenan Evren adıyla 10 yılı aşkın bir süre dünyanın en karanlık rejimlerinden birini getirdiğini de hatırlıyoruz ufacık bir değişiklikle. Ya işte bu konu işte çok önemli. Şöyle ki Türkiye'de de bir Musi paranoyası gezindiği için ortada. Zaten işte Sevda Aydın'la ilgili mesela davada da bu vurgulanıyor. Yani Erdoğan'ın bir tür Musi'leştirilmek istendiği. Ben şahsen asker sivil ilişkilerinde çok mayınlı alan görüyorum, ama bir darbe tehlikesinin artık Türkiye'de olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de politikayla ilgili insanların ne kadar şikayeti olursa olsun da kimsenin darbe taraftarı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda artık bir tabu oluşmuş durumda. Bir demokratik minimumumuz var. Kimse de işte ordu görevi falan vesaire en azından açıkça söyleme cesaretini bulamaması önemli bir şeydir. Demek ki toplumca bu konuda bir şey oluşturabildik, bir normumuz var. İsteyince de böyle şeyler oluşuyor demek ki. Bir de o var. O tarafından da bakmak lazım. Demek ki mesela birçok konuda da yolsuzluk konusu olabilir. İşte insanların canının yanması, demokratik eşitlik konusu olabilir. Bunlarda da bir şey oluşturabilirmişiz yani. Bu çok uçuk bir şey değil demek ki. Neyse. Onlara da sıra gelecek diye ümit edelim. Fakat böyle bir şey olduğuna göre kimse artık yani işte Erdoğan'ı seven olabilir, sevmeyen olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Zaten çok duygusal bağlarla bağlıyız liderlere. Bu sorun belki Türkiye'de. Ya bu kadar duygusal ilişkiniz olmaması lazım politikayla. Ya evet. Politikte işte sorun çözecek bir araç yani işte nedir? İklim değişikliğiyle ilgili sorunlarımız var. İşte nükleer olsun olmasın nedir falan, bu tartışmaların şeffafça yapılabileceği, insanların katılabileceği bir şey olması lazım politikanın. Yoksa orada işte bu kadar milletvekili, 535 milletvekili ne işe yarıyor, nedir yani, hani kimdir, ne yapar, bu kadar önemli midir? Bütün bunlar bir kafamıza geçirmemiz lazım. İyi insanlarda iyi milletvekili olmuyor. İyi bir akademisyen, iyi bir işte diyelim ki doktor veyahut da bilmem işte şey mühendis, avukat, illa bunların iyi milletvekili olacakları gibi bir şey de yok. Politika çok farklı bir şey çünkü. Orada işte bir araç olarak ne kadar kullanabiliriz bu insanları? Evet, ama Şahin Alpay da birkaç gün önceki bir yazısında bu konuyu çok veciz bir şekilde tabiri caizse ifade etmişti. Yani Cumhuriyet'in en büyük başarısızlığı belki diye. Yani bir hukukun üstünlüğüne ve demokratik temel değerlere bağlılık yerine kuvvet tapıncıyla, yani kişilere ve işte devletin gücüne biat eden bir elitle devam etti. En büyük eksikliği de bu olabilir diye yazmıştı. İlginç bir yazıydı. Ya tabii ki o çok önemli. Tabii doğada Şerif Mardin'in önemli bir şeyi vardır öyle. Öne sürdüğü tez. Atatürk mesela işte Kemalizm'in yapamadığı bir etik değerler silsilesi üretmek, etik değerler bütünü üretmek olamadı. Ahlaki değerler gibi bir iddiası vardır. Ya işte bu tabii tartışılabilecek bir konu. İşte etik değerler işte derken mesela insan hakları meselesinin hep Türkiye'de aslında evrensel bir değer olarak mesela kabul göremediğini ben hala düşünüyorum. Evrensellikle değil de Batı'nın değerleriyle özdeşleştirilmiş bir şey tamamen. Böyle aklımızdan mesela böyle bir bence bu kabul, ön kabul hala silinmemiş vaziyette. Çünkü işte gene araştırmalara bu aralar baktığımda, çeşitli araştırmalarda Türkiye'nin en ön plana çıkan meselelerinden bir tanesi adalet olarak gösteriliyor. Yani işsizlik ve ekonomiden sonra hep o zaten yıllardır hiç değişmeyen bir numaralı sorundur. Ama toplumun diğer büyük mesele olarak kabul ettiği konu adalet. Şimdi adalet de çok muğlak bir kavram. Adaleti nasıl tanımlıyoruz? Nedir bu? Kimin adaleti, yani mesela dini bir adaletten bahsediyoruz işte. O muhakkak adalet denildiğinde öyle referanslarla yaklaşanlar da var çünkü. öte yandan işte insan hakları değerleri mi? Nedir? Evet evet, evrensel yani hukukun genel ilkeleri yani o evrensel normlar dediğimiz, belki de Batı'nın da nihayet bunca yıl sonra Batı dediğimiz dünyanın ulaşabildiği değerlerden bahsediyor olmamız lazım. Yani 800 yıl önce işte Magna Carta'da başta yaşama hakkı olmak üzere bütün temel hakların korunmasının, devlete karşı vatandaşın korunmasının gerekli olduğu gibi değerler. Şimdi mesela bu Mursi tartışmasından, paranoyasından bahsettin. Yani evet. Cumhurbaşkanının konuşması inanılır gibi değil. Beni de asarlarsa ben kefenime sarınacağım filan gibi konuşuyor. Yani en temel hakka aykırı bu idam cezası. Hiçbir batılı, yani norm, evrensel norm olarak artık yok. Amerika bile hukuk devleti bu açıdan yetersizliği içinde, Amerika Birleşik Devletleri de. Ya daha işte biz yakın zamanda, geçen dönem işte şeylerde, kampanyalar döneminde, geçen seçimlerde idamı tartışıyorduk. Şimdi bir de böyle bir durum var. İşte asalım asmayalım, ipi atalım da verelim vesaire. Bu tarz şeyler geçiyordu. Şimdi bir de işin bu tarafı var. Yani idamın bir kere topluca ne kadar hunhar bir ceza olduğuna kanaat etsek veya işte her türlü böyle feci suç işlendiğinde idam gündeme geliyor Türkiye'de. Yani biz, yani bu, bizzat kaldıran zaten AKP iktidarıydı, AKP iktidarıydı ama ondan sonra gerek başbakanken gerekse de şimdi cumhurbaşkanıyken Erdoğan'ın söyledikleri tam niye kaldırdık dercesine üzüntü duyacak konuşmaları da var yani idam meselesini. Ya şimdi bu şeyde tabii aslında Türkiye'de idamın kaldırılıyor hikayesi, kaldırılması hikayesi gerçekten şey, bu bir şeyde olmuştu, anayasa değişikliği paketiyle 1 Ağustos'ta zannediyorum, öyle bir şey 2'de olmuş olması lazım. Yani Türkiye'nin bir başarısıdır. Yani buna herkesin sevinmesi lazım. Ama işte nedense işte o şey o oy verdi, bu vermedi, bu işte destek oldu, olmadı vesaire diye bir müthiş bir şeydir. Tartışma bugüne kadar gelmiştir. Ve dediğim gibi yani mesela gerçekten insanı isyan ettiren bir suç işlense, işte çocuklara karşı suçlar diyelim mesela, orada hemen idam gündeme gelir gene bu arada. Yani bir de bu var, insanların arasında da şey var, böyle ciddi bir hakikaten sıkıntı var. Bir türlü nedense idam gelince işte veyahut da cezalar çok sertleşirse bir şekilde iyi olacağına dair bir kanaat var. O zaman işte mesela sanki çocuklara karşı suçlar yaşanmayacak. Böyle değil maalesef yani. Toplumda bu sorunların neden olduğu, nasıl olduğu vesaire, belki bunları konuşmak istememek. Ondan sonra hadi işte asalım, keselim, bitsin. İşte geçen gün mesela Suudi Arabistan'da sabah bu konuları da böyle bahsederek insanların içini kapatıyoruz ama yani cellat aranıyor mesela, sanki normal herhangi bir işmiş gibi. İşte el kol kesecek, kafa kesecek. Yani böyle bir de bu işin bu tarafı var. Suudi Arabistan dünyanın en asude, mutlu, huzurlu yeri mi? Evet, bir öbür taraftan da onun en büyük müttefiki ve Batı demokrasilerinin öncüsü sayılan Amerika Birleşik Devletleri'nde de işte bu son Cevher Çernayev miydi çocuğun adı? Bu Boston maraton bombacısının da idam cezasının 1945'ten beri uygulanmayan Boston'da özel bir muamele sonucu çıkarılıp idama mahkum edilmesi, idam edecekler yani. Kuralları değiştirip öyle bir şey, Amerika'da da böyle bir kısas anlayışı da var yani. Ya şimdi bu şeyde tekrar Türkiye ve idam tartışmasına dönersek, Avrupa Birliği'nin şimdi rolü o süreçte kaldırılmasında, işte o zamanki DSP, MHP koalisyonu vesaire de işte yani onların ön ayak oluyor olması da Avrupa Birliği'nin rolü büyüktü. O zamanlar başka bir hevesimiz vardı belki, yani nasıl diyeyim, Avrupa Birliği bir detoks programı gibiydi. İlla çok iyi olduğundan veya da her şeye işe yarayacağından değil, ama sanki kronik bir hastaya benzetiyorum ben Türkiye'yi bazen. Ve işte o detoks programı ne olması gerektiğini bildiğimiz için o kronik hastalığımızda önümüzde liste şeklinde onu işte buna uymazsan kötü olacak bak falan gibi bir reçete gibi önümüzdeydi. Ondan sonra bugün geldiğimiz noktada mesela asker sivil ilişkileriyle de ilgili bir akademisyenle mesela geçtiğimiz haftalarda konuşuyorduk. Asker sivil ilişkileri üzerine uzmanlaşmış ve söylediği çok çarpıcı bir şey vardı. Yani asker sivil ilişkilerinde ne reform yapıldıysa, ne reformdan bahsediyorsak tamamen Avrupa Birliği döneminde yapıldı. Yani Avrupa Birliği ile aktif bir ilişkimiz varken yapıldı. Şimdi bu aktif ilişkinin de yok olmasıyla beraber bütün bu reform süreci de çöpe atılmış oluyor. Dolayısıyla yerimizde sayıyoruz ve işte hiç fark etmeden ufak ufak gene işte bu Genelkurmay Başkanı kim oldu, olacak, ne olacak? Şimdi acaba bu Erdoğan'ın bir mesajı mı Batı'ya, başkanlık sistemini kabul edin, ben işte Batı ittifakında kalacağım mı mesajı, yoksa tam tersi ordunun bir sigorta olma veya kendini sigortalama mesajı mı? Bilmiyoruz. Hakikaten yani şu an işte Ankara'da ne olduğuyla ilgili mesela işte Hakan Fidan'la şey görüşüyor mu Cumhurbaşkanı? Bir görüşmüyorlar diye mesela Fuat Avni diye bir karakter iddialı bulunuyor. Yani Fuat Avni'nin tek Ankara kaynağı gibi hareket ediyor olması çok dehşet verici bir olay aslında. Ama bir anlamda da son derece temsili. Değeri yüksek bir şey yani Türkiye. Mikrokozmos işte. Fuat Avni. Yani biz Fuat evet. Avni bizim liderimiz yani. Evet yani böyle bir haberleri şey oluyor. Ondan yani. Alıyoruz. Böyle bir şey oluyor. Bu çok aslında sarsıcı. Gazetecilik açısından her bakımdan. Gazetecilik demişken hani niye peki gazetecilik Ankara gazetecilerini ben kötü bir böyle işte haber yapamıyorlar, yapmıyorlar falan gibi bir şey karalama veyahut da suçlama getirmek niyetinde değilim. Çünkü ne kadar zor şartlarda muhabirlerin çalıştıklarını biliyorum, görüyorum da. Ama onun dışında başka bir şey de var işin içinde. Yani gazetelerin editoryal olarak Ankara haberlerine önem vermiyor olması. Bir kere yükselmeye başladıktan sonra Ankara gazeteciliğinde iş düzey olan insanların artık o kadar çok dengeyi gözetmek zorundalar ki haber yazamaz hale geliyorsunuz. Bir de her zaman diplomasi muhabirliğinin işte veyahut da şeyin eğer devletle ilgili gazetecilik yapıyorsanız çok farklı bir dili de vardır. Biraz daha üstü kapalı bir dildir bu vesaire. Dünyanın her yerinde böyledir. Ama Türkiye'de de tabii iyi bir sorun oluyor. Bu sefer haber yok. Yani gerçekten Ankara'da yaşamıyor olsam birçok şeyi kaçırırım diye düşünüyorum. Veyahut da işte şey olur. Ne olduğunu yavaş yavaş o meclisin işleyişini bilince veya devlet kurumlarının işleyişini bilince zaten öngörebiliyorsunuz, insanları biliyorsunuz. Yoksa gerçekten yani Türkiye'nin herhangi bir yerinden bakıp da Ankara'yı anlamak mümkün değil. Yani Ankara'yı anlamayınca Türkiye politikası anlaşılmıyor. Öyle olunca da işte tamamen çok popülist bir düzeyde kalıyoruz politikayla olan ilginizde. Tamamen lider o onu dedi, bu bunu dedi, bu bunu söyledi. O ona işte bu polemik yarattı. Falan böyle geçiyor ömrümüz. Ama neyse şimdi böyle bir uzun tiraddan sonra iyi de bir haberim var. Hı. Bir gazeteci arkadaşımız vardı Hüseyin Özkaya. 23 yaşında daha. Hakikaten çok genç. İşte Taraf gazetesinde çalışıyordu. Ondan sonra daha sonra oradan işte ayrıldı. Ve şimdi işte gene orada burada vesaire gazetecilik yapmaya çalışıyor. Gri Hat'ta mesela röportajlar yapıyor. Ve çok takdir ediyorum kendisini bu açıdan, hayatta kalma çabası açısından. MIT'le ilgili bir şey vardı, bir derdi vardı. Çünkü MIT kendisine dava açmıştı, yaptığı bir haber nedeniyle. Ondan sonra kim? Milli İstihbarat Teşkilatı mı? Evet, Milli İstihbarat Teşkilatımız. Çünkü Salih Müslim'in işte bu şey Demokratik Birlik Partisi bu Rojava biliyorsunuz Suriye'de evet. Parti lideri olan Salih Müslim'in, Kürt liderin İstanbul'da Hakan Fidan'la ve MİT'ten insanlarla görüştüğüyle ilgili bir haber yapmıştı. Ve bunun haberden sonra da işte yaklaşık 1,5 yıldır bir davası vardı. Yani şimdi 23 yaşında düşünün yani 21,5 yaşındayken MİT'in bir davasının öznesi haline geliyorsunuz. Ve iyi haber geldi, beraat etti dün. yani hakikaten bu iyi bir şey. Yani bu sevindirici bir şey. Bence MİT açısından da sevindirici bir şey. Böyle bir dava hiç olmamalıydı. Bu kadar genç bir gazetecinin böyle bir sıkıntı yaşıyor olmaması lazımdı. Ve neticede işte yani kötü de niyet yoktur haberlerde. Yani Salih Müslim'in gelip de Türkiye'de görüşmeler yapması kötü bir şey değildir. Bunun haber olması da kimsenin canını yakmaz aslında. Tam tersi belki Türkiye'de hatta bu habere sevinenler olabilir. onun için yani gencecik insanın hayatının bu şekilde karartılmasına gerek yoktu. İyi ki kurtuldu. Evet, bu iyi bir haber. Şeyin, Fuat Avni demişken bu şeyin de ilginç bir yazısı vardı. Maalesef vakitsizlikten biraz ileriye bıraktık Celal Başlangıcın T24'ten. Gördün mü bilmiyorum. AKP kazansa da kaybetse de Türkiye gazete ve televizyon mezarlığı olacak diyordu. Orada henüz Mayıs başında Fuat Avni'nin bu Twitter fenomeni denen Fuat Avni'nin henüz yalanlanmayan bir mesajı vardı diyor. Ve gerçek tiraj ve etki gücüyle ilgili rapor istedi. Cumhurbaşkanını kastediyor. Birbirini doğrulayan iki rapor onu öfkeden çıldırttı deyip iki ayrı raporla gerçek tirajların çok düşük olduğu yani ve yani şey mesela gerçek satış 150 bin satıyor resmi rakamlara göre ama gerçek satışı 19 bin. O zaman aradaki yaklaşık 130 bin gazeteyi kendileri satın alıyorlar falan diye ilginç bir şey var. Valla şey işte bu dağıtıma el konabilir evet. Deniyor işte dağıtım şirketleri vesaire ilginç yani. Tabii yani şimdi burada ben de bugünlerde bu genetiği değiştirilmiş medya diye bir şeyde bir makalenin haber makalenin üzerinde çalışıyorum. İşte genetiğiyle oynanmış medya bu dönemdeki medyayı öyle adlandırıyordum. Geçmişle bugün arasında ne fark var diye. Şimdi ben de geçmişi 3 aşağı 5 yukarı yaşadım. Yani Hüseyin'den yaşında olan biraz daha gençken gazete dünyasıyla tanışmıştım. Ve o zamanları mesela işte Dinç Bilgin'in işte hala gazete patronu olduğu zamanları ben hatırlayabiliyorum. Veyahut da işte daha sonra Aydın Doğan'ın yükselişi vesaire falan filan tabii o benden daha önce başladı gazete işte hürriyeti falan alması ama yani o dönemler aklımda hani işte şey olarak canlı bir şekilde aradaki farkı düşününce geçmişle bugün arasında fark nedir diye. Tabii o zamanlar mesela işte Aydın Doğan'ın Mesut Yılmaz'la mesela bir buluşması vardı ünlü. İşte hatta Aydın Doğan pijamayla karşıladı falan yalısının kapısında gibi bir şeyler vardı. Haberler çıkmıştı. O haberler daha sonra da canlandı tekrar geçtiğimiz yıllarda vesaire. Hani patron işte siyaset ilişkileri nasıldı anlamında vesaire böyle bir şey oldu. İşte pijamayla karşılarlardı politikacıları gibi. Şimdi geldik döndük mesela yani o zaman mesela Aydın Doğan aslında pijamayla neyle karşılarsa karşılasın önemli olan gerçekten siyasetle medya patronlar arasında bir ilişki vardı. İşte iş ilişkileriydi vesaireydi falan ama bu ilişkiler mesela bugünkü kadar artık ayyuka çıkıp da bugünkü kadar fütursuzca yaşanmıyordu. Böyle bir şey var. En azından hani onlar yaşanmıyordu yapılmıyordu demiyorum. Ama bir kere bu kadar yüz göz bir ilişki yoktu muhakkak ki. Ayrıca bir de aşk ilanına kadar var. Evet yani işte Esra Sancağ'ın mesela aşk ilanı tarzı bir şey söz konusu İlan, değildi yani daha evet. Önce. Artık bu noktaya gelmemiştik. Ve hatta daha feci'si Akif Bekir'in bence hani Ekrem Sancağ'ın lafları mı şimdi aslında karşılaştırmak da zor ama Akif Bekir'in yazısını okudunuz mu bilmiyorum bu konudaki. Yandaşlığın da bir raconu var gibi bir şeyi var yani. Eleştiriyor yani. Evet. Yani Ethem Sancağ böyle objektif bir gazeteci olarak eleştiriyor. Evet yani işte şey bu kadar da olmaz yanaşma diyor kendisine. Ondan sonra yandaşlık dersi veriyor. Ve tamamen Akif Bekir'in yazısının bence Yiğit Bulut'u seyrettikten sonra keşke de bunu böyle üstüne okuyun yani. Türkiye medyasına hızlandırılmış giriş şeklinde. Ama beni zorluyorsunuz yani. Evet, bir yandan televizyon seyretmeye, bir yandan Akif Bekir okumaya bu kadarını bu zayıf bünye kaldırmayabilir yani. Şey diyor, şöyle bir cümle var. Her gazeteye ve gazeteciye anasının aksisi gibi helaldir yandaşlık. Ya işte budur yani. Evet budur ya. Evet, biz de Ömer Madra yandaşıyız. Tamam, olay bitmişti. Ama yani hakikaten fakat yandaşlık ucuz sanılmasın. Şartı şurtu Erkan'ı adabı var diyor. Ondan sonra Akif Bekir. Ve yani işte yapıyor Ethem Sancar. Bu yani doz aşımı çok fena. Sakınması gerekilen şeylerdendir. Abartmayalım. Yani böyle artık bu noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Aslında gülmek lazım. Yani ne yapacağız yani? Şimdi ben Erdoğan olsam sabah akşam üzülürüm yani etrafımda insanlar olduğu için. Yani ben ne yaptım yani? Bu adam bana karşı böyle hisler besliyor diye mi? Evet, hani mesela bütün görüşüne inanmış, böyle Türkiye'nin çıkarları için böyle savaşan bir lider olduğumu düşünüyorsam, neyse yani. Veya Ankara'da ben öyle bir AKP'liysem, hakikaten bir sabah akşam oturup bunları dertlenmek lazım. Çünkü bu insan kalitesi iyi bir şey değil. İnsanın düşmanına dilemeyeceği bir insan kalitesi. Neyse. Evet, sevgiye evet, burada bence kapatmak kapatmak iyi olur. Yani, hakikaten diyecek başka bir şey yok. Neyse. Yani. Bence aslında gerçekten mesleğimize ağlayalım. İşte ben gazeteciliğin getirildiği noktaya yani Türkiye'de. Hiç yalnız son bir cümleyle de bitirirken, belki Makedonya'da da gezi ruhu, Türkiye ruhunun canlanmakta olduğuna dair haberler gözüme ilişti. Vallahi şimdi Makedonya'daki ilginç şey, son kapatırken onu söyleyeyim. Hakikaten yönetimin artık yönetemez olduğu, fakat bir iktidar alternatifinin de çıkamadığı, iktidar alternatifi derken, şimdi biz burada bir yanılsamaya bence kapılıyoruz genelde. Muhalefet ne yapsa iktidar olamayacağı da bir düzen kuruluyor böyle ülkelerde. İşte yolsuzluklardı, seçimlerle ilgili işte her türlü şeydi, alavere dalavereydi, vesaireydi, bütün işte medyanın ele geçirilmesiydi. O kadar böyle karmaşık, çapraşık bir ortam, bir anlamda siyasi ortam karşımıza çıkıyor ki, buradan herhangi bir şeyin, farklı bir yapının, dürüst, temiz bir yapının gerçekten işte iktidar olarak başa geçebilmesi de çok zor. Neredeyse imkansız gibi. Ondan dolayı işte bu şeylerle karşılaşıyoruz. Yani işte bir yandan yönetim yönetemiyor. Ülke artık yani gerçekten çünkü zıvanadan çıkmış vaziyette. Öte yandan da muhalefet de iktidara gelemiyor. Ya yani bu durumlarda işte Makedonya sendromu olarak adlandırabileceğimiz, Türkiye'de de örneklerini hiç görmediğimiz demokrasimizde, neyse. Yakından takip edeceğiz. Evet. Peki. Oldu. Makedonya'ya bakıp üzülelim. Evet. Oldu. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Terbiye-i Bedeniye Vakfı. Günaydın Alp. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar efendim. Sabah şeriflerin hayır olsun. Evet, Osmanlı takımı 1. Lig'e yükselmiş. Osmanlı Spor tabii Süper Lig'e yükselince, 1. Lig'den Süper Lig'e yükselince bunu kutlamamak olmaz. Olmaz. Biz zaten bu jingle şey için hazırlamıştık. Takımın ismi işte Ankara Spor'dan Osmanlı Spor'a dönüştürüldüğünde bu sezon başında hazırlamıştık. Boşuna yapmamışız. Evet. Uzak görüşlü. Bitirirler ve doğrudan baraj maçları oynamadan Süper Lig'e yükselme hakkı kazanlar. Şimdi asıl şovu seneye görün siz. Şimdi 1. Lig'de de maçlar tabii televizyondan falan yayınlanıyor ama şimdi Süper Lig olunca yani hem geliri başka, takımın elde edeceği gelir oradaki televizyon, hem de görünürlük artacak tabii. Televizyonda kulüp başkanı olarak işte hakemlere söven, soyunma odası basan muhtemelen bir Osman Gökçek göreceğiz. Hakkımız yendi. Takımımızı alan çekeriz. Belediyeyi şey yaparız. İşte ne bileyim. Osman Gökçek kim? Hakemlerin kaldığı otelin suyunu keserim falan. Osman Gökçek, Melih Gökçek'in oğlu mu? İstanbul, evet. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı. Evet, evet. Takımında şeyi genel sahibi mi? Bu bir AŞ. Anonim şirket. Osmanlı sahibi ve başkanı. Osmanlı Spor AŞ mi? O gidiye geçiyor. Ankara Spor AŞ'ydi. Ankara Spor AŞ. Dönüştü AŞ. Şey oldu. Yani işte ilk kurulduğunda bu takım Ankara Büyükşehir Belediyespor'du. Sonra Ankara Spor oldu. Sonra bir garip hukuki süreç yaşandı. Gökçek ailesi böyle bir hülle kongreyle Ankara Gücü'ne el koyunca ve kulübün gelirlerini iç edince Türkiye Futbol Federasyonu da aynı kişinin ya da işte yakın kişilerin iki takımı olmaz deyip Ankara Spor'u ligden ihraç etti. Ama biraz herhalde şey olunmuş, yani dayanağı olmadan alınmış karar, şey dava açtı falan. İki yıl ligde yer almadıktan sonra liglerde işte geri alındı lige Ankara Spor. Hmm. Böyle bir süreç yaşandı. Şimdi Osmanlı Spor adıyla şeydeler, Süper Lig'deler artık seneye. Statta işte zaten takımın renkleri de herhalde mor beyaz, değil mi? Böyle bir daha Beşiktaş maçlarında da görüyoruz. Mor Beşiktaş beyaz mı? Bir dakika, evet. Orada çok önemli bir şey var yalnız. Problem var. Şimdi fazla tarihin derinliklerine dalmayalım ama mor Eflatun, Bizans'ın şey rengi, geleneksel Bizans emperyal renk yani. Romalılar da zamanında Ankara'da değil mi? Hatta Hititler, Frigler, Lidyalılar, Ahişmenler, Galatlar ve Romalılar olarak devam ediyor. Ama son olarak olsun. Ama stat'taki stadın tribünlerin üstündeki olan bayraklar hiç bunlarla alakası yok. Şu ne zaman aslında 12 Eylül'de yaratıldığını zannediyorduk ama daha önce galiba 60'ların sonunda yaratılan şu 16 Türk Devleti efsanesi. Onların o 16 Türk Devleti'nin Duşakabinoğlu bayrakları. Evet işte falan. Akhunlar, Batı Hunlar, Avrupa Hunlar vesaire işte hani Gazneliler falan. O devletlerin bayrakları var. Ama orada da büyük bir eksiklik seziyorum. Çünkü Anadolu Selçukları yok. En iyi bildiğimiz son çok önemli bir devlet. Onu atlamışlar orada. Yani 16 sayısının şeyine takılılması aslında şey yapılabilir. Yani mesela 20'ye falan da tamamlanabilir diye düşünüyorum ben. Evet. Nasıl bazıları şey hani devlet diye ismen yaratılmış muhtemelen. Birkaç tanesi. Yani birkaç tane daha eklenir. Yani işte eksik falan da var. Evet. 16 rakamının şeyi sevilmiş. Belli ki o hani simetrik mi diyeyim. Yani sayı sevilmiş 16. Evet. Falan ama 20'ye belki 32 zor diye düşünüyorum da. Evet. 20'ye falan tamamlanabilir. Ama yani seneye saha içini bilmiyorum. Nasıl oynayacaklar edecekler. Çünkü bu sene çok problemliydi. Antrenörlerinden biri Osman Özköylü'ydü sezon başında. Takım çok iyi giderken birden şey oldu, tökezledi. Ligin ilk yarısında. Adına rağmen. Evet, adına rağmen. Yani liderken böyle bir herhalde bir 6 maçta 3 puan, 2-3 puan alabildiler. İşte bunu başlatan maçta Kayseri Spor maçıydı. En önemli rakipleri olarak gördükleri. 3-1 yeniler Kayseri'ye. Maçtan sonra bu şeyi çıkardı. Soru soran gazeteci gülüyor diye gazeteci azarla üzerine yürümeye çalış falan bayağı yollar çıkardı. Kim? Osman Bey mi? Osman Özköylü, evet. Osmanlı takımının antrenörü Osman Bey öfkelendi, öyle mi? Bayağı evet. Bayağı yani hani bırak hani bilmiyorum hani böyle yalancı delikanlı gösterisi miydi ama hani bıraksalar sanki üzerine yürüyüp çitileyecekti şeyi. Hırpalayacaktı yani. Ha, ilginç. Sonra bir iki maçta işte o süreç kötü gidince hani şey oldu, istifa etti zaten. Ama şeyden değil. Ya bilmiyorum, o davranışının payı oldu mu? Çok sanmıyorum. Türkiye şartlarında biliyorsunuz hani şey bile olur, aferin iyi yaptı falan denebilecek bir davranış. Ama yani seneye çok sık görebiliriz. Yani kamerayı görüp Osmanlı Spor'un işte yönetimi ve antrenörleri bu şovlardan bol bol yapacaklardır. Maalesef Türkiye'deki hani seyircisi falan olmayan yapay takımlardan biri olacak. Yani boş türlü işte şeyle seyirci taşımaya çalışıyorlar işte. Melih Gökçek belediye çalışanlarını falan maçlara götürmeye çalışıyor ama yani gelecek seneki tablo şöyle. Hele bir de pek iddiası olmazsa takımın. Ligde alt sahada yayılırsa yani böyle işte 500 kişiye 1000 kişiye oynanacak maçlar olur. Bu sene Başakşehir'e olduğu gibi. Yani bunlar yapay takımlar maalesef. Belediye takımından buraya evrildiler. Şey olarak yani sporun ana unsurları oyuncular yani sporcular ve seyirci ise profesyonel sporun, seyir sporunun bir tarafa eksik bu takımlarda yani iki ana unsuru seyirci unsuru eksik. O olmadan da niçin varlar? İşte ya bir demek ki orada bir propaganda aracı bu takımlar. Çünkü yani sporcu yetiştirme deseler değil bunlar tamam profesyonel yapılar yani ayrıca sporcu yetiştiren şubeleri dallar olabilir ama yani Süper Lig'de oynayan takımlar için böyle bir şey de söyleyemezler. Bence yarış kale diyorlar. Evet. Ankara Gücü iken sarı lacivertti hatırladığım kadarıyla. Onu... Ankara Gücü devam ediyor Ankara Gücü takımı. Onunla Gökçekler onu o takımı küme düşürünce yani şey çıktı sonra. Eski delegeler işte el koydular davalar mavalar Gökçekler kulübün gelirlerini Ankara Gücü Vakfı diye bir şey yapıp oraya devretmeye bir sürü hülleler yaptılar. Dolambaçlı yollar. Büyük bir borç içinde Ankara Gücü aşağı liglere doğru şey oldu. Sanıyorum şu an ikincilikte. Yani Süper Lig birincilik, ikincilik. Ama orada mesela Ankara Spor'dan daha şey oynuyor. Fazla seyirci oynuyor maçların. Evet. Bu arada taşıma demişken Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Trabzon'daki uğradığı saldırıyla alakalı herhangi bir gelişme var mı? Nisan ayının başında olmuştu bu olay. Yok, bu hafta işte ne gördüm onunla ilgili yani birisi yazmıştı sadece şu kadar gün oldu falan diye. Ama ben de hani şeylerde aramadım haberlerde özellikle gözümden kaçmış olabilir o yüzden. Evet yani. Ama herhalde bir değil mi bir zanlı çıksa bir gözaltı olsa bir tutuklama olsun çok satır arasında kalmazdı diye yani düşünüyorum. Kalmazdı. Yani ölümlü de sonuçlanabilecek kadar vahim bir şeydi yani uçuruma yuvarlanabilirdi. Evet Allah evet muhafaza. Yani. Çok ciddi bir şeydi yani ama unutuldu. Zalim bellek. Evet işte futbol sezonunda sonuna geliyoruz. Yani Süper Lig'de Avrupa'da aşağı yukarı bütün liglerde şampiyonlar belli oldu. Süper Lig'de de ya bu hafta olacak ya da son hafta. Pazar günü Galatasaray Beşiktaş maçı var. Ertesi gün Başakşehir Fenerbahçe. Yani 4 İstanbul takımı kendi aralarında oynuyorlar. Galatasaray Fenerbahçe'den iyi sonuç aldığı takdirde şampiyon olacak bu hafta. Yani yener Galatasaray yener Fenerbahçe berabere kalırsa ya da yenilirse ya da Galatasaray berabere kaldığı halde Fenerbahçe yenilirse Galatasaray şampiyonu ilanlayacak pazartesi akşamı. Ya da tabii tersi bir sonuç olabilir. Galatasaray'ın mağlubiyeti Fenerbahçe'ye liderlik getirebilir. Genel olarak böyle bir durum da mümkün. Artık ilginç bir döneme girdik. Ve şey Beşiktaş'ta örneğin 3 maçta sadece 2 puan alınca son 2 sezona damga vuran Hırvat antrenör Bilic'in sanki bileti kesildi gibi duruyor. Büyük bir mutsuzluğa şey oldu. Düştü kulüp. Yani o 3 maçtan sonra yani 3 hafta önce liderdi Beşiktaş. Bir haftada 3 maç oynandı ve 3.'le düştü. Şampiyonluk umudu bittiği gibi Şampiyonlar Ligi'ne elemesine gitme umudu da çok azaldı doğrusu. Yani pazar günü Galatasaray'ı yenseler bile herhalde az bir ihtimal olacak. Evet bu arada da Galatasaray şike söylentileri de hortladı. Spor konuşacaktık ama mümkün olamıyor galiba. Galatasaray'ın maçlarında şike yaptığına dair hatta Beşiktaş kulübünün bir kesimini kulübü değil, Beşiktaş taraftarlığı. Yani geçen hafta oynanan Galatasaray Gençler Birliği maçında işte maç öncesi ya da maçtan işte 10 gün önce Gençler Birliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcam'ın yaptığı açıklamalar ve maçta oyuncuların bazı hareketlerinin üzerine iki taraftar bir suç duyurusunda bulundular. Şikeyle ilgili işte 6222'li 22'li oğlu şey kapsamında kanun kapsamında. Bu arada yurt dışındaki galiba bir tanesi Mirror. Ama yani Daily Mirror İngiltere'nin en dandik ve güvenilmez gazetelerinden biri. Yani yaptığı iş, herhangi bir işe güvenildiğini zannetmiyorum. Daha bu hafta bir yaptıkları uyduruk haberden dolayı bir tazminat cezası yediler. İşte onlar bir anket açmış da ankette şu kadar şey demiş. Yani Türkiye'den oylama yapıyor insanlar tabii falan. böyle bir durum yani. Saha içindeki oyuncunun beceriksizliği şu hareketiyle falan şey edebilmek çok zor. Bir karar verebilmek. Hani bir saha içinde hakikaten olağanüstü bir sonuç yoksa, işte skor gerçekten acayip değilse 8-10-0 gibi, bir kanaate varmak çok zor. Ancak hani işte orada bir şey ilişkisi yakalamak lazım hakikaten. Telefon konuşması, banka, bir para hareketi vesaire bir şey ki. Değil mi? Hani şirketin böyle olması. Ama oyuncuların beceriksizliğinden kaynaklandıysa yapacak bir şey yok. Hani bir şey çıkacağını zannetmiyorum orada. Yani son haftalarda olan şu var. Hani üç büyük takım da iyi oynamıyordu zaten. Haftalardır iyi oynamıyorlar. Maçların bir kısmını son dakikalardaki tesadüf golle kazanıyorlar. İşte 1-0, 95. dakikada gol, 88'de gol, 92'de gol falan öyle gidiyor. Ve aslında açıkça söylemek lazım, hak etmedikleri puanları aldılar bu sezon. İyi oynamadıkları halde. Yani üç büyüklerin hiçbiri pek heyecan vermiyor. Yani para verip izlemek için böyle koşmazsınız tribüne. Öyle de oldu zaten. Tribünler sezon boyunca boş kaldı büyüklükte. Fenerbahçe herhalde derbiler dışında pek iyi maç oynamamıştır. Galatasaray'ın iyi oynadığı maç bilmiyorum. Var mı? Yani işte 2-3 maç belki olabilir. Hani keyif verdi. Beşiktaş biraz daha iyiydi. Takım bu fiziki yorgunluğa girene kadar hem Avrupa'da hem Türkiye'de biraz daha iyiydi. Ama hiçbiri şey değil. Doğrusu bence ligin en heyecan veren takımı Bursa. Bursa Spor. Ya bunun da karşılığını herhalde bu akşam aldılar. Evet. Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 3-0 yendiler İstanbul'da. Çok flaş bir sonuç. Kupada finale yükseldiler. Tesadüfen de kupa finali Bursa'da. Bu Şenol Güneş mi çalıştırıyor Bursa'yı? Şenol Güneş çalıştırıyor. İlginçtir. Şenol Güneş çok tecrübeli bir antrenör artık. Yani 1988'de herhalde teknik direktörlüğe başlamıştı. Trabzonspor olabilir. Demek işte 27 sezon falan olmuş. Her sezon aktif olmayabilir ama işte ilk takımı dünya üçüncüsü yaptı. İlginç, Türkiye'de, Türkiye Ligi'nde şampiyonluğu yok. Kupa şampiyonluğu var. Ama şey yok. Birkaç kupa şampiyonluğu var. Lig şampiyonluğu yok. Yani Trabzonspor'la iki kere çok yaklaştı. Olmadı. Ama şunu görürsün. Şenol Güneş gittiği her yerde takıma bir aşama yaptırır. Takımdaki oyuncuların hepsi olmayabilir ama önemli bir kısmı yükselişe geçerler. Yani onlara bir katkı yapar. Sonra başka takıma da gidebilir onlar. Bir de futbol oynatır yani. Yani göze hoş gelen işte heyecanlı takımlar yapar. Bursa Spor'da da aynısı oluyor. Sezon başında gelmesine rağmen işte bir sezon içinde doğrusu Bursa Spor ortaya çıktı. İşte bol gol atan, hücumda heyecan veren, falan ligin işte belki de en şey takımı, göze hoş gelen futbol oynayan takımı. Bunun karşılığında işte kupa finaline çıktılar. Yani kendi sağlarını olmayacaklar finali. Belki de favori olacaklar yani Galatasaray karşısında. Evet, özellikle de dünkü galibiyetleri Fenerbahçe'nin kendi stadında üstelik. Evet evet. 3-0'lık yani, bir galibiyet yabana atılmaz yani. Yani şundan söyledim. Üç büyük takım öylesine hani vasatın az üstü bir futbol oynuyorlar ki. Bir karşılığına bir sert takım çıktığında sürpriz edebiliyor. Yani Galatasaray bunu Şampiyonlar Ligi'nde gördü. İşte 6 maç oynadı. 4'ünde 4'er gol yedi. İşte Anderlecht 2-0 geldi falan. Orada boyun ölçüsünü aldı. Beşiktaş Liverpool'u geçti, sonra Brugge maçında gördü. Yani bir sert takım, iyi oynayan takım çıktığında şey olabiliyorlar. Tamamen oyundan kopabiliyorlar. Yani şey var. 3 takım içinde çok iş var gelecek sezon, öyle gözüküyor. Evet. Bir de son şeye değinelim. Geçen hafta Euroleague Final Four'u vardı. Biz Cuma günü konuşmuştuk. Evet. Maçta oynanmadan. Fenerbahçe Madrid'den dördüncülükle döndü. Biraz da beklendiği gibi. Yani yarı finali kazanması bence az ihtimaldi Real Madrid karşısında. Üçüncülük maçında her şey olabilirdi ama maalesef yarı final maçı ikinci çeyrekte bitti. Yani maç neredeyse orada koptu. 20 sayı fark oldu. 55-35 bitti maçın ilk yarısı. Bir arada 55 sayı yerseniz bugün Avrupa basketbolunda zaten maçı kazanmak artık imkansıza yakın. Bir arada işte 10 sayıya falan indirse de farkı Fenerbahçe şey yapamadı. Oradan oyunu çözemedi. Üçüncülük maçını da 26 sayı geriye düştükten sonra eşitlediler ama kaybettiler. İlk kez oynuyorlar Final Four'u. İlk tecrübe. İşte rakip takımlara bakıldığında herhalde son 20 yılda Olympiakos herhalde 12 kez, CSKA 10 kez oynamıştır. Real Madrid herhalde 5-6 kez buralara gelmiştir. Şampiyon kim oldu? Şampiyon Real Madrid oldu. Real Madrid. Finalde de yani ilk yarıda şey biraz zorlayabildi Olympiakos onları. Ama ikinci yarıda çözdüler maçı. Yani beklendiği gibi 20 yıldır bekledikleri şampiyonluğu kazandılar. Ve kendi alanlarında oynadılar üstelik. Evet, yani artık Real Madrid üst üste üçüncü finali ikisini kaybetmiş. Kendi sahası hani bütün şartlar hazırdı. Yani çok olgun da bir takım. Yaş ve tecrübe itibariyle. Hani bu şans bir daha ellerine gelmeyebilirdi. Onu da yaptılar. Yani hem iyi oynadılar hem de işte saha seyirci, bazı kararlarda hakemlerin kayırmaları falan onlar da yanlarında oldu. Çok zorlanmadan bir şampiyonluk aldılar. Evet, Fenerbahçe de başarılı sayılmalı bence. Evet, yani sonra maçın ertesi gün ya da iki gün sonra işte ülkenin yatırıma devam edeceği, anlaşmanın 5 yıllık uzatılacağı, Koç Obradović'in de 2 yıllık gibi yeni anlaşma imzalanacağı yönünde ilk haberler çıktı. Muhtemelen öyle olacaktır. Yatırım devam edecektir. Yani seneye belki final olacak. Ondan sonra belki işte şampiyonluk, yani işte bıkmadan uğraşmak lazım. Yunan takımları ilk şampiyonluğu kazanana kadar çok uğraştılar örneğin 90'lı yıllarda. Kaybettiler. En sonunda kazandılar. Sonra bir gelenek oluştu. Şey lazım. Bunun üzerine birkaç tuğla daha koymak lazım başarı için. Evet, peki. Bu şekilde tamamlayabiliriz herhalde. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Ben gelecek sezon Süper Lig Osmanlı Spor kombinelerinizi yolluyorum radyoya. Ha, tamam. Tamam. Şimdiden. Tamam, en iyi yerde. Teşekkürler. Sağ ol. İyi yayınlar. Alp Ulagay'la Terbiye-i Bedeniye Vakfı. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Ve bitirirken de bu hafta boyunca yapmaya çalıştığımız gibi B.B. King'e tekrar kulak vererek ona bir günaydın, son bir günaydın diyelim. Ve onun Save A Jen adlı gitarının adını da verdiği Lucille adlı parçası, biraz uzun, hepsini çalamayız. Ama onu çalarak da bitiriyoruz bu haftanın son Açık Gazetesi'ni. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. That you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, it seems like Lucille try to help me call my name. I used to sing spirituals and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille. Start singing the blues. Well, now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me. I can always, depend on Lucille. It's sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then... You know, I doubt if you can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, like, well, for instance... If I have a girlfriend and she misuses me, and I go home at night, maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. I pick up Lucille, and it bring out those funny sounds that sound good to me, you know. Sometimes I get to a place where I can't even say nothing. Look out. Sometimes I think it's crime. I can sing pop tunes like Frank Sinatra or Sammy Davis Jr. I don't think I still could do it. But Lucille don't want to play nothing but the blues. Açık Gazete.